daj na kęcy laku. Whisky, kobiety, hazard, uściski, bankiety, władza. Dziwki, gangsterzy, mafia, tak dziś był na cerkwi napad. Byś był następny gapa, instynkt mordercy, chata. Zyski, diamenty, kasa, myśli niebezpiecznych masa. Przyjezdni w stolicy liczą tu na gruby temat. Los okrada ich ze złudzeń, jak szpic brudka jubilera. Dla większości jutra nie ma, padam z nimi w pętle czasu. Tak się zwiększa bandeterka na pobliskim Hercelaku. Lotny szuler, umiem pałki od kasym po targi. Jak nie trafić je do linia, oskubię ciebie w trzy karty. Loteryja, fanty, Bimber, graty, szwindę, laty. Nawet się nie kapniesz, jak pozbawię cię w chwilę wypłaty. Kupcy płacą haracz, dragarze płacą haracz. Nie chcesz płacić, ktoś się bije mordę ci łopatą. Zaraz miałeś zamiar, a czas zamarz. Nie ma co pić już za nas, zamiast kasy w głowie skaza. Po ciosach na pysku plama, kit Warszawa. Witamy na Kercelaku. W niektórych kręgach mówią, że to dziki zachód. Witamy na Kercelaku. Tu się robi pieniądz na naiwności rodaków. Witamy na Kercelaku. W niektórych kręgach mówią, że to dziki zachód. Witamy na Kercelaku. Tu się robi pieniądz na naiwności rodaków. Ignac to tata Siemka i jego prawa ręka Pantaleo. Brzmi zabawnie, zabawne jak zmienia przemoc punkt widzenia. Buntu trena, sztuczny tłok portfela nie ma. Ślepy miętek zerwie kietę, co dzień się powiela schemat. Na żyletę doli, na żyletę doliniarzy przekręt. Dolicz nam ruletkę, kasę na piwnicę, wiary pełne. Padną ofiary w tej grze, nie pytaj to pewne. Nie jeden dorobek życia przerobi ekipa w przekręt. Klawisznik wysłał cyngla, żeby stał na czatach. Nocą zamykają Lipka, inaczej otwarta chata. Żaden na wariata atak, plan jak misja na wroga. Jeśli przypał spotkasz domownika, to chińska narkoza. Gang rabina, doktor wie jak działa rynek. Jak cię złapią, to przesiedzisz kilka miechów. Wracasz chwilę z interesu, kasa płynie, byle pełny był gołębi. Witamy na Kercelaku, jak brakuje ci pieniędzy, kit Warszawa. Witamy na Kercelaku. W niektórych kręgach mówią, że to dziki zachód. Witamy na Kercelaku. Tu się robi pieniądz na naiwności rodaków. Witamy na Kercelaku. W niektórych kręgach mówią, że to dziki zachód. Witamy na Kercelaku. Tu się robi pieniądz na naiwności rodaków. Witamy na Kercelaku. W niektórych kręgach mówią, że to dziki zachód.